Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur, 75 ayettir. Resulüm, melekler o kafirlerin yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırken ve tadın bu yakıcı azabı derken onları bir görseydin. وَلَوْ تَرَى اِذْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Ey kafirler! İşte bu, ellerinizle yaptığınız şeyler yüzündendir. Yoksa Allah kullarına asla zulmedici değildir. ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Onlar da Allah'ın ayetlerini inkar etmişlerdi de, Allah onları günahları sebebiyle yakalamıştı. Muhakkak ki Allah kavidir, çok güçlü, kuvvetli ve kudretlidir. Azabı da pek şiddetli olandır. كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. Bunun sebebi şudur ki bir kavim yaratılışlarında kendilerinde bulunan güzel ahlak ve fıtratı değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimeti asla değiştirmez. Muhakkak ki Allah semi'dir, alimdir. Her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Evet, bunların durumu Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumuna benzer. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlamışlardı. Biz de onları günahlarından ötürü helak etmiştik ve Firavun ailesini denizde boğmuştuk. Çünkü onların hepsi hem başkalarına hem de nefislerine karşı zalim kimselerdi. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ Şüphesiz ki Allah katında canlıların en şerlisi ve kötüsü kâfirlerdir. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne iman etmezler. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Onlar, kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da her defasında antlaşmalarını bozan ve takva sahibi olmayan, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışmayan kimselerdir. اَلَّذ۪ينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ ف۪ي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا Eğer savaşta onları yakalarsan, artık onlara vereceğin ceza ile arkalarında bulunanları da öyle bir ürkütüp gönüllerine korku sal ki ibret alsınlar. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Eğer antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik yapmasından korkarsan, sen de onlarla yaptığın antlaşmayı aynı şekilde at. Antlaşmayı bozduğunu açıkça onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. Kâfirler bizim azabımızdan asla kaçabileceklerini sanmasınlar. Çünkü onlar bizi aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar her kuvvetten ve cihad için bağlanıp beslenen atlardan hazırlayın. Bununla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda her ne infak ederseniz de karşılığı size tas tamam verilir ve siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ Resulüm, eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Ona güvenip dayan. Çünkü O Semi'dir, Alim'dir. Her şeyi, herkesi işiten ve bilendir. وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ Eğer onlar seni aldatmak isterlerse, şunu bil ki Allah sana kâfidir. O, seni yardımıyla ve müminlerle destekleyen ve kuvvetlendirendir. وَاِنْ يُرِيدُوا اَنْ يَخْدَعُوكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. Allah, müminlerin kalplerinin arasını iman ve muhabbetle birleştirmiştir. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine de onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Fakat Allah onları birbirlerine kardeş yaparak aralarını muhabbetle kaynaştırdı. Çünkü O azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن Ey Nebi! Sana ve sana tabi olan müminlere Allah kâfidir. Ya eyyuhen Nebi hasbukallahu ve menit تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Ey Nebi! Müminlerin gönüllerini Allah yolunda savaşmaya teşvik et ve harla. Eğer sizden sabırlı 20 kişi olursa 200 kafire galip gelirler. Eğer sizden 100 kişi olursa kafir olanlardan 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar fıkh etmeyen, apaçık ortada olan hakikati düşünüp idrak etmeyen bir kavimdir. Ya eyyuhen nebiyyü harridil mu'minine alel qital. إِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ 100 يَغْلِبُوا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Şimdi Allah sizden yükünüzü hafifletti ve bir kişiye karşı 10 kişi olan hükmünü bire karşı 2'ye düşürdü. Çünkü sizde tevekkül açısından bir zayıflık olduğunu bildi. Artık eğer sizden sabırlı 100 kişi olursa, onlardan 200 kişiye galip gelir. Ve eğer sizden 1000 kişi olursa, Allah'ın izniyle onlardan 2000 kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. El-âne خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ 100 صَابِرَةٌ وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. Yeryüzünde bir savaş sonucu kesin zafer kazanıncaya kadar hiçbir nebiye esir sahibi olmak yaraşmaz. Siz, ey iman ettiğini iddia edenler, geçici dünya menfaatini istiyorsunuz. Allah ise sizin için ahireti istiyor. Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. Mâ kâne linebiyyin en yekûne lehû esrâ hattâ yuthkhine fil-ard turîdûne arad-dünyâ. Allahu azizun hakim. Eğer Allah tarafından önceden verilmiş bir yazı, hüküm olmasaydı, esirlere bedel olarak aldığınız fidyeden dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Leûlâ kitâbun min Allâhi sebeqa lemessekum fîmâ ahantum azâbun azîm. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Ekulû min وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Ey Nebi! Elinizde bulunan esirlere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir hayır olduğunu bilirse, sizden alınan fidyeden daha hayırlısını size verir ve sizi mağfiret eder. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Ya eyyuhen nebiyyü kul limen fî eydîkum minel esrâ in ya'lemillâhu fî kulûbikum hayran yu'tikum hayran يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. Eğer o kâfirler sana hainlik etmek isterlerse üzülme. Bil ki onlar daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı sana imkan ve kudret vermişti. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi ve herkesi bilen, her işinde hikmet ve hayır olandır. فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. Şüphesiz ki iman edip hicret edenler Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler, ensar var ya, işte onlar birbirlerinin velileri ve dostlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, onlar hicret edinceye kadar size onların velayetinden ve mirasından hiçbir pay yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle arasında sözleşme bulunan bir kavim aleyhine olmaksızın, o Müslümanlara yardım etmek üzerinize borçtur. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İnnellezîne وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Kafir olanlar da birbirlerinin velileri ve dostlarıdır. Eğer siz bu söylenenlerin gereğini yapmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler, Ensar var ya, işte onlar hakiki müminlerdir. Onlar için Rableri katında büyük bir mağfiret ve kerim olan şerefli ve bitmez tükenmez bir rızık vardır. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ آوَوْا وَنَصَرُوا اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ Sonradan iman edip hicret edenler ve sizinle beraber cihad edenlere gelince, işte onlar da sizdendir. Bir de akraba olanlar, Allah'ın kitabına göre birbirlerine varis olmaya daha uygundurlar. Muhakkak ki Allah, her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Âl-i İmran Suresi Medine'de nazil olmuştur. 200 ayettir. Rahman ve Rahim olan, rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli eden Allah'ın adıyla, Allah adına. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم Allah kendisinden başka ilah olmayandır. Mabud, sevilen ve abdolunmaya layık tek zattır. O haydır, kayyumdur. Diri, her şeyin kendisiyle diri olduğu ve varlığı varlıkta tutandır. Allahu la ilahe illa huvel hayyul Resulüm. O sana bu kitabı hak ve kendisinden önceki kitapları tasdik edici olarak indirdi. Tevrat'ı ve İncil'i de o indirmişti. Nezzele aleykel kitabe bilhakkı musaddikan lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrata vel incil. Ki bu kitaplar bundan önce insanlar için bir hidayetti. Allah, indirdiği bütün kitaplarla aslında hakla batılı birbirinden ayıran Furkan'ı indirdi. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için kıyamet günü şiddetli bir azap vardır. Allah azizdir, muntakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan ve kimsenin yaptığını yanına kâr bırakmayan intikam sahibidir. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Şüphesiz ki ne yerde ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi analarınızın rahimlerinde dilediği gibi suret verip şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu, her işinde hikmet ve hayır olan tek zattır. Sana bu kitabı indiren O'dur. O'nun bazı ayetleri muhkemdir ki, bunlar kitabın ana esasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve O'na işlerine gelen manayı yükleyerek O'nu tevil etmek için O'nun müteşabih olanlarının peşine düşerler. Halbuki O'nun tevilini Allah'tan ve biz ona iman ettik. Bu ayetlerin hepsi Rabbimizin katındandır deyip ilimde derinleşenlerden başka kimse bilmez. Bu ayetleri Rabbine yönelen gönül ve akıl sahiplerinden başkası düşünüp öğüt almaz. وابتغاء وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ وما يذكر إلا أولو الألباب. Onlar ki Rablerine şöyle dua edip yalvarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bağışlayıp hibe et. Çünkü sen Vehhab'sın, karşılıksız veren, hibe edensin. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahmeten inneke entel vehhab. Rabbimiz, gelmesi konusunda şüphe edilmeyen bir günde insanları mutlaka cami isminle huzurunda toplayacak olan yine sensin. Muhakkak ki Allah vaadinden asla dönmez. Rabbena inneke cami'un-nâsi yevmil إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ. İnkar edenlere gelince, o gün onların ne malları ne de evlatları Allah'a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennem ateşinin yakıtıdır. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. Onların durumu Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumuna benzer. Onlar da ayetlerimizi yalanlamışlardı. Allah da onları günahları sebebiyle yakalayıvermişti. Allah cezası pek şiddetli olandır. كَذَّبَ آلُ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Resulüm, kafirlere de ki, yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sevk edilerek orada toplanacaksınız. Orası ne kötü ateşten bir döşektir. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Andolsun ki Bedir'de karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ayet, ibret ve delil vardır. Biri Allah yolunda savaşan bir topluluk, diğeri ise onları gözleriyle kendilerinin iki misli gören kafir bir grup. Allah dilediğini yardımıyla destekleyip kuvvetlendirir. Muhakkak ki bunda hakkı görmek isteyen basiret sahipleri için elbette bir ibret vardır. قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ. Kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma ve güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere karşı duyulan tutkulu sevgi insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak asıl ve tek güzel yer ancak Allah'ın katındadır. حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Resulüm, de ki, size bunlardan daha da hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı takva sahibi olanlar, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için Rableri katında içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetler, tertemiz eşler ve hepsinin üstünde de Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir. قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان والله بصير بالعباد. bu nimetler, Rabbimiz, muhakkak ki biz sana ve Resulüne iman ettik. Bizim günahlarımızı mağfiret et ve bizi cehennemdeki ateş azabından koru diyenler, الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ İmtihanlara sabredenler, dünyaya gelmeden önce Rablerine abd olacaklarına dair verdikleri sözde sadakat gösterenler, Allah'ın Resulüne gönülden itaat edenler, Allah'ın kendilerine bahşettiği maddi manevi her türlü nimeti Allah yolunda infak edenler ve seher vaktinde günahlarından ve yanlışlarından dolayı Rablerinden mağfiret dileyip ona yalvaranlar içindir. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار Allah şahittir ki kesinlikle ondan başka ilah yoktur. Melekler ve adaletle hüküm veren ilim sahipleri de şahittir ki, ondan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu, her işinde hikmet ve hayır olan tek zattır. Şehidallahu ennehu la Muhakkak ki Allah katında yegane din İslam'dır. Ancak kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden yine ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, bilsin ki Allah hesabı süratlice görendir. İnned الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب رسولم Buna rağmen onlar seninle tartışmaya girişirlerse onlara de ki, ben yüzümü ve tüm varlığımı Allah'a teslim ettim ve bana tabi olanlar da böyle yaptılar. Kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlara ve Ümmilere, ayetlerimizden habersiz olanlara da siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer onlar Allah'a teslim olurlarsa elbette hidayeti bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse sana düşen yalnızca hakkı tebliğdir. Allah, kullarını hakkıyla görendir. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, nebileri haksız yere öldürenler ve insanlardan Allah'ın hükmüyle adaleti emredenlerin canlarına kıyanlar yok mu? Resulüm, sen onlara elem verici, iç yakan bir azabı müjdele. İnnellezîne yekfurûne bi ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. İşte bunlar dünyada da ahirette de amelleri boşa giden kimselerdir. Onlar için kıyamet günü hiçbir yardımcı da bulunmaz. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ Resulüm, kendilerine kitaptan bir nasip verilen Yahudileri görmedin mi? Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da sonra içlerinden bir grup haktan yüz çevirerek dönüp gidiyor. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ Şüphesiz bunun sebebi onların sayılı birkaç gün dışında bize asla ateş dokunmayacaktır. Oradan çıkıp cennete gideceğiz demelerindendir. Böylece dinleri hakkında Allah'a iftira ederek uydurdukları şeyler kendilerini aldatmıştır. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون Peki, gelmesi konusunda şüphe edilmeyen bir günde onları huzurumuzda topladığımız ve hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığı şeyler tas tamam ödendiği zaman onların halleri nice olur? فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Resulüm, de ki, mülkün maliki, gerçek sahibi olan Allah'ım. Sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edip yüceltir, dilediğini de zelil edip alçaltırsın. Her türlü hayır senin elindedir. Muhakkak ki sen her şeye kadirsin. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutansın. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa artık onun Allah nezdinde hiçbir değeri kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikelerden korunmak için böyle görünmeniz başkadır. Bununla beraber Allah sizi kendisine karşı gelmekten sakındırır. Çünkü dönüş ancak Allah'adır. La yestahivi نفسه De ki, göğüslerinizde olanı gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi ve yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye kadirdir. Kudretiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Kul intuhfu ma fi sudurikum ev tubduhu ya'lemhu Allah. Ve ya'lemu ma fi semâvâti ve mâ fil ard. Vallahu alâ kulli şeyin kadîr. Herkesin hayır olarak yaptıklarını da, kötülük olarak yaptıklarını da karşısında hazır bulduğu günde insan, o işlediği kötülükleriyle kendisi arasında uzak bir mesafe olmasını ister. Allah sizi kendisine karşı gelmekten sakındırır ve Allah kullarına karşı çok rauf, çok şefkatlidir. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ وما عملت من سوء تود له أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Resulüm, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı mağfiret etsin. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lakum dhunubakum vallahu gafurur rahim. De ki, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Buna rağmen onlar yine de yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Muhakkak ki Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesiyle İmran ailesini seçip alemlere üstün kıldı. İnna Allah astafa Adem'e ve Nuh'an ve âle İbrahim'e ve âle İmran. Onlar birbirinden türeyen nesillerdi. Bu bakımdan onlar hakkında cahilce konuşup yanlış söz söylemeyin. Allah semi'dir, alimdir. Her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. Zürriyeten ba'duha min ba'd. Vallahu semi'un alim. Hani İmran'ın hanımı şöyle demişti: Rabbim, karnımdaki doğacak çocuğumu hür olarak sadece sana abd olması ve yolunda hizmet etmesi için sana adadım. Bu adağımı benden kabul buyur. Muhakkak ki sen semiyesin, alimsin. Her şeyi, herkesi işiten ve bilensin. Nihayet onu doğurunca, Rabbim, ben bir kız doğurdum dedi ve bundan dolayı mahzun oldu. Oysa Allah onun ne doğurduğunu çok iyi biliyordu. Devamında dedi ki, erkek kız gibi değildir. Ben ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytanın şerrinden senin himayene bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi o kız çocuğunu adak olarak güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir bitki, bir çiçek gibi yetiştirdi. Onun akrabası olan Zekeriya'yı da ona bakmakla mükellef kıldı. Zekeriya, mabede her girişinde onun yanında bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden geldi?" derdi. O da, "Bu Allah katındandır. Şüphesiz ki Allah dilediğine hesapsız rızık verir," derdi. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ قال يا مريم أنى لك İşte orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz ki sen Semir, isminle duayı işitensin, dedi. هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ Zekeriya bu hal üzere mabette namaz kılarken melekler ona şöyle nida ettiler. Doğrusu Allah sana, Allah'tan gelen bir kelime olan İsa'yı tasdik edici, insanlar arasında seçkin bir yere sahip olacak efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir nebi olarak Yahya'yı müjdeliyor. وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. زكريا Rabbim dedi. Bana ihtiyarlık gelip çatmışken hanımım da kısır olduğu halde benim nasıl oğlum olur? Melekler dedi ki, öyledir ama Allah dilediğini yapar. Kâle Rabbi ennâ yekûnu lî gulâmun ve kad belegani'l kibran ve emrâtiyâ. Zekeriya, Rabbim dedi. Çocuğum olacağına dair bana bir işaret ver. Melekler, sana işaret, sapasağlam olduğun halde işaretleşme dışında 3 gün 3 gece insanlarla konuşamamandır. Ayrıca Rabbini çokça zikret ve akşam sabah onu tesbih et, dedi. Kâle Rabbi ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار Hani bir zamanda melekler Meryem'e şöyle demişlerdi. Ey Meryem! Allah seni seçti, seni tertemiz yaptı ve seni tüm alemlerdeki kadınlara üstün kıldı. وَاِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصطفاكِ وطهركِ واصطفاكِ على نساء العالمين Ey Meryem! Rabbine gönülden itaat et. Acziyetini bilerek secdeye kapan ve rükû edenlerle beraber rükû edip Allah'ın hükmü karşısında boyun bük. Ya Meryem, kunuti li rabbiki vescudi ve rükû'i ma'r-râkiîn. Resulüm, işte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kura çekmek için kalemlerini suya atarlarken sen onların yanında değildin. Onlar bu yüzden çekişirken de sen onların yanında değildin. ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Hani bir zaman da melekler demişlerdi ki, ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelime olan bir çocukla müjdeliyor. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O dünyada da ahirette de itibarlı, şerefli ve Allah'a yakın olanlardandır. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. O hem beşikte hem de yetişkin çağında insanlarla konuşacak ve salihlerden olacaktır. Meryem dedi ki, Rabbim, bana bir insan dokunmadığı halde benim nasıl çocuğum olur? Melekler dedi ki, öyledir ama Allah dilediğini yaratır. O bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da hemen oluverir. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى Melekler, İsa ile ilgili sözlerine devam ederek Allah ona kitabı, hakikatin bilgisini, hikmeti, Allah'ın muradını, önceden Musa'ya verilen Tevrat'ı ve ona indirilecek olan İncil'i öğretecek. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Ve o, İsrailoğullarına bir Resul olarak şöyle diyecek: şüphesiz ben size Rabbinizden bir ayet, mucize ve delil ile geldim. Doğrusu ben size çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar ve ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen bir kuş oluverir. Yine Allah'ın izniyle körü ve cüzzam hastalığına yakalanmış teni alacalıyı iyileştirir, ölüleri de diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer mümin kimseler iseniz, şüphesiz bunda sizin için bir ayet, ibret ve delil vardır. وَرَسُولًا اِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ اَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Ve ben, benden önce gelen Tevrat'ı tasdik edici ve size haram kılınan bazı şeyleri de helal kılmak için gönderildim. Ve size Rabbinizden bir ayet, mucize ve delil ile geldim. O halde Allah'a karşı takva sahibi olun, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve bana itaat edin. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Muhakkak ki Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona abd olup kulluk edin. İşte bu sırat-ı müstakim, Allah'a dosdoğru varan yoldur. İsa onlardaki küfrü sezince, Allah'a varan yolda benim yardımcılarım kimlerdir dedi. Havariler, biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik ve şahit ol ki biz şüphesiz Müslümanlarız dediler. Havariler, Rabbimiz, biz senin indirdiğin vahyine iman ettik ve Resulüne tabi olduk. Artık bizi, vahyini ve Resulünü tanıyan şahitlerle beraber yaz, dediler. Ama Yahudiler İsa'ya tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını alt üst edecek bir tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Hani Allah o zaman şöyle buyurmuştu. Ey İsa! Muhakkak ki ben seni vefat ettireceğim, seni kendime yükselteceğim, seni kâfirlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana tabi olanları kıyamet gününe kadar kâfirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hüküm vereceğim. ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Kafirlere gelince, onları dünyada da ahirette de şiddetli bir azapla cezalandıracağım ve onların yardımcıları da olmayacaktır. فَأَمَّلَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. İman edip salih ameller işleyenlere gelince Allah onların mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah, kafir olup nefsine zulmeden zalimleri asla sevmez. والله لا يحب الظالمين. Resulüm, işte bu anlatılanları biz sana ayetlerden ve hikmet dolu zikr olan bu Kur'an'dan okuyoruz. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ. Şüphesiz ki Allah katında babasız yaratılış bakımından İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah onu da babası olmadan bir topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi. O da hemen oluverdi. İnne mesele İsa indallahi kemeseli Âdeme halakahu min turabin thumme kâle lehu. Resulüm, hak sadece Rabbindendir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. El-Hakk min Rabbike fela tekun minel-mumterin. Artık sana İsa hakkındaki bu ilim geldikten sonra kim seninle onun hakkında tartışmaya girişirse onlara de ki, eğer iddianızda sadık kimseler iseniz, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım. Biz de, siz de toplanalım, sonra da gönülden dua edelim de Allah'ın lanetinin yalan söyleyenler üzerine olmasını dileyelim. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Şüphesiz İsa hakkında anlatılan bu olaylar hakikatin ta kendisidir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, elbette O azizdir, hakimdir. Bütün şerefin ve kudretin kendisine ait olduğu, her işinde hikmet ve hayır olan tek zattır. İnne hâzâ lehuvel kasasul hakk. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Eğer yine yüz çevirirlerse, şüphesiz ki Allah, fesat çıkaranları en iyi bilendir. Resulüm, de ki, ey ehli kitap! Bizimle sizin aranızda ortak bir kelimeye gelin. Allah'tan başkasına abd olup kulluk etmeyelim. Ona hiçbir şeyi şirk koşmayalım ve Allah'tan başka alimlerimizi ve birbirimizi Rabler edinmeyelim. Onların sözünü Allah'ın ayetlerinin önüne koymayalım. Buna rağmen onlar yine de yüz çevirirlerse onlara deyin ki, şahit olun. Biz kendimizi Allah'a teslim etmiş Müslümanlarız. Kul ya ehlel kitâbi ta'alav ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beynekum ellâ na'budâ Ey ehli kitap! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Ya ehlel kitab lima tuhaccuna fi İbrahim. أَفَلَا تَعْقِلُونَ İşte siz böyle kimselersiniz. Hadi biraz bilgi sahibi olduğunuz şey olan Musa ve İsa hakkında tartıştınız. Fakat hiç bilgi sahibi olmadığınız İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah her şeyi bilir. Sizse bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat o Allah'a teslim olmuş ve Hakk'a yönelmiş, hanif bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi. Şüphesiz ki İbrahim'e en yakın olan insanlar, elbette ona tabi olanlarla bu Nebi Muhammed ve ona iman edenlerdir. Allah da müminlerin velisi, dostu ve yardımcısıdır. Ehli kitaptan bir grup sizi dalalete düşürmeyi arzuladılar. Oysa onlar sadece kendilerini dalalete düşürürler de bunun farkında değildirler. Ey ehli kitap! Hakikati görüp bildiğiniz ve buna şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Niçin hakkı bildiğiniz halde hakkı batılla örtmeye çalışıyor ve hakkı gizliyorsunuz? وأنتم تعلمون Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi: Muhammed'e iman edenlere indirilmiş olan Kur'an'a, günün başlangıcında, sabahleyin görünüşte iman edin. Günün sonunda, akşamleyinde onu inkar edin. Belki onlar size bakarak böylece dinlerinden dönerler. Bir de onlar dediler ki, sizin dininize tabi olanlardan başkalarına inanıp güvenmeyin. Resulüm, de ki, gerçek hidayet Allah'ın hidayetidir. Birine, size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getireceklerinden ötürü mü böyle söylüyorsunuz? De ki, lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah vasidir, alimdir. İlmi ve rahmetiyle her şeyi ve herkesi kuşatan ve bilendir. O, rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük lütuf sahibidir. Yahtassu bi rahmetihi men yeşâ. Ehli kitaptan öylesi vardır ki ona yığınla mal emanet etsen onu sana noksansız iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki ona bir dindar emanet etsen tepesine dikilip durmazsan onu sana iade etmez. Bu da onların ümmilere, ehli kitap olmayan insanlara karşı yaptıklarımızdan dolayı bize vebal ve günah yoktur demelerinden dolayıdır. Onlar Allah hakkında bile bile yalan uydurup ona iftira ederek yalan söylüyorlar. لا يؤديه إليك إلا Hayır, hakikat onların dediği gibi değil. Her kim Allah'a verdiği abd olma sözünü yerine getirir ve takva sahibi olursa bilsin ki Allah da muttakileri ona karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanları sever. Ben şüphesiz ki Allah'a verdikleri, ona abd olacaklarına dair sözü, dünya malı gibi az bir pahaya satanlar var ya, işte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak, ne onlara bakacak ve ne de onların günahlarını mağfiret edip onları temize çıkaracaktır. Orada onlar için elem verici, İç yakan bir azap vardır. Yine ehli kitap olanlardan öyle bir grup vardır ki kitaptan olmadığı halde söylediklerini kitaptan sanasınız diye dillerini kitapla eğip büker, sözlerini Allah'ın vahyiymiş gibi göstermek için dillerini eğip bükerek onları kitabın sözlerine benzetmeye çalışırlar. Ve o söyledikleri Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar Allah hakkında bile bile yalan uydurup ona iftira ederek yalan söylüyorlar. Allah'ın kendisine kitap, hikmet ve nübüvvet verdiği kimsenin sonradan kalkıp insanlara Allah'tan başka bir de bana abd olun demesi olacak şey değildir. Aksine o ancak şöyle der: öğrenip öğretmekte ve okuyup okutmakta olduğunuz kitap uyarınca Rabbaniler, yalnız Allah'a ihlasla abd olan kullar olun. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwwata Ve size melekleri ve nebileri Rabler edinin diye de emretmez. Siz Allah'a teslim olmuş Müslümanlar olduktan sonra O size hiç kâfirliği emreder mi? Hani Allah nebilerden, ben size kitap ve hikmet verdikten sonra yanınızdakini tasdik edici bir Resul geldiğinde ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye sağlam bir söz almış, bunu ikrar edip kabul ettiniz ve bu ağır ahdimi yüklendiniz mi buyurmuştu. Onlar da ikrar edip kabul ettik demişlerdi. Bunun üzerine Allah da, o halde şahit olun, ben de sizinle beraber şahit olanlardanım buyurmuştu. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ Artık bundan sonra her kim hidayetten dönerse, işte onlar fasıkların ta kendileridir. فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Göklerde ve yerde olanların hepsi, İster istemez ona teslim olduğu ve her şey hesap vermek için onun huzuruna döndürüleceği halde onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ Resulüm, de ki, biz Allah'a ve bize indirilene İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onun torunlarına indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya ve Rableri tarafından diğer nebilere verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbiri arasında ayrım yapmayız. Hepsini Allah'ın gönderdiği rasuller olarak kabul ederiz ve biz sadece ona teslim olanlarız. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Kim İslam'dan başka bir din, hayat tarzı yaşayıp ararsa, bilsin ki o din ondan asla kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. İman ettikten, kendilerine gelen Resul'ün hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine apaçık deliller geldikten sonra bunları inkar eden bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah, kendi nefislerine ve başkalarına zulmeden zalim kavmi hidayete erdirmez. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ İşte onların kıyamet günü cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır. Onlar bu lanetin içinde ebedi olarak kalırlar. Artık o azap onlardan ne hafifletilir ne de onlara göz açtırılır. Halidine fîhâ lâ yukhaffafu anhumul azâbu ve lâ hum yunzarûn. Ancak bundan sonra tövbe edip nefsini ıslah edenler müstesnadır. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. İllellezîne tâbû min ba'di zâlike ve aslahû fe innallâhe gafûrun rahîm. Şüphesiz iman ettikten sonra inkâr eden, sonra da İnkarda ileri gidenlerin tövbeleri onlardan asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar asıl dalalette olanlardır. İnnellezîne kafarû ba'de îmânihim thumme zdâdû kuffaran Şüphesiz ki Allah'ı ve Resulünü inkar edip kafir olarak ölenler, dünya dolusu altını dünyadayken infak ederek fidye vermiş olsalar dahi hiçbirinden bu fidyeleri kabul edilmeyecektir. Onlar için kıyamet günü elem verici, iç yakan bir azap vardır ve onlar için hiçbir yardımcı da yoktur. İnnellezîne kafarû ve mâtû ve hum kuffârû. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz de muhakkak ki Allah onu hakkıyla bilir. Tevrat indirilmeden önce, diğer adı İsrail olan Yakub'un kendisine haram kıldığı şeyler dışında bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi. De ki, eğer deve eti ve sütünün haram olduğu hususunda doğru söyleyenler iseniz, hadi Tevrat'ı getirip onu okuyun. Kullu ta'ami kâne hillen. إن كنتم صادقين. Artık bundan sonra her kim Allah hakkında yalan uydurup iftira ederse, işte onlar kendi nefislerine zulmeden zalimlerdir. فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Resulüm, de ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse, Hakk'a yönelmiş, hanif olan İbrahim'in dinine tabi olun. O, müşriklerden değildi. قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا Şüphesiz insanlar için mabet olarak kurulan ilk ev, Mekke'deki mübarek ve bütün alemlere hidayet kaynağı olan Kâbe'dir. Orada apaçık nişaneler, ayrıca İbrahim'in makamı vardır. Oraya kim girerse emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Kim bu hakkı inkar ederse bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstağnidir. Onun hiçbir şeye ve hiç kimseye ihtiyacı yoktur. فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني De ki, ey ehli kitap! Allah yaptıklarınıza şehit ismiyle şahit olduğu halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Kul ya ehl-el-kitâbi lime tekfurûne bi âyâtillâhi vallâh شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ De ki, ey ehli kitap! Siz, Kur'an'daki ayetlerin ve size gelen Resul'ün hak olduğuna şahit olduğunuz halde, niçin iman edenleri Allah'ın yolundan alıkoyarak onu eğri göstermek istiyorsunuz? Allah, yaptıklarınızdan asla gafil değildir. أَنْتُمْ شُهَدَاءُ iman ettiğini iddia edenler. Eğer kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlardan bir gruba tabi olursanız, onlar imanınızdan sonra sizi küfre geri döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunurken, üstelik onun Resulü de aranızdayken, hakikati nasıl inkar edip küfre dönersiniz? Kim Allah'a, onun Resulüne ve ayetlerine sımsıkı sarılırsa, andolsun ki o, sırat-ı müstakime, dosdoğru olan yola hidayet edilmiştir. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ey iman ettiğini iddia edenler! Allah'a karşı nasıl takva sahibi olmak gerekiyorsa öyle takva sahibi olun. Ona karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve ancak Allah'a tüm varlığıyla teslim olan Müslümanlar olarak can verin. Ya eyyühellezine amenü ittekullâhe hakka tukâtihi ve lâ temûtun إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ve hep birlikte Allah'ın ipi olan Kur'an'a ve onun Resulüne sımsıkı sarılın, sakın parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini, size verdiği hidayeti hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kimseler idiniz de, o gönüllerinizi birleştirmişti ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz gönlünüzde var olan küfürle dolu ateşten bir çukurun kenarındaydınız de, o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah ayetlerini size umulur ki hidayeti bulursunuz diye böyle açıklar. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sizin içinizden her zaman hayra davet eden, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar felaha, kurtuluş ve saadete erenlerdir. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ihtilafa düşen Yahudi ve Hristiyanlar gibi olmayın. İşte onlar için ahirette büyük bir azap vardır. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ Bazı yüzlerin ağardığı, bazı yüzlerin de karardığı o hesap günü, yüzleri kararanlara, iman ettikten sonra kafir mi oldunuz? Öyleyse küfrünüzden dolayı tadın azabı denilir. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ O gün yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği cennetler içindedirler. Ve onlar orada ebedi olarak kalırlar. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ يَبَّتْ وُجُوهُهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ ف۪يهَا Resulüm, işte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana hak ile okuyoruz. Allah alemlere, her biri bir alem olan insana asla zulmetmeyi murad etmez. Tilke ayetullahi netluha aleyke bilhak. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah'ındır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Her konuda en son hükmü verecek olan sadece Allah'tır. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Ey ümmeti Muhammed! Siz insanların hidayeti için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Eğer ehli kitap da iman etseydi, elbet bu kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler varsa da, onların çoğu yoldan çıkmış fasıklardır. Kuntum hayra ummetin uhricet linnâsi te'murûne bilme'rûfi ve tenhevûne Onlar size geçici eziyetten başka herhangi bir zarar veremezler. Eğer sizinle savaşırlarsa size arkalarını dönüp sizden kaçarlar. Sonra onlara yardım da edilmez. Onlar Allah'ın ipi olan Kur'an'a ve insanlardan bir ip olan Allah'ın Resulüne sımsıkı sarılmadıkça nerede bulunurlarsa bulunsunlar, onların üzerlerine aşağılık damgası vurulmuş, Allah'tan gelen bir gazaba uğramış ve manen yoksulluğa mahkum edilmişlerdir. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyor ve haksız yere nebileri öldürüyorlardı. Bunun sebebi ise ayetlerimize isyan etmeleri ve haddi aşmalarıydı. Ancak onların hepsi bir değildir. Ehli kitap içinde gece saatlerinde Allah'ın ayetlerini okuyarak kıyamda duran ve secdeye kapanan bir topluluk da vardır. (Gülüyor) يَسْجُدُونَ Onlar Allah'a ve ahiret gününe iman ederler, iyiliği emreder, kötülükten men eder ve hayır işlerinde yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir. Onların yaptıkları hiçbir hayır karşılıksız bırakılmayacaktır. Çünkü Allah, muttakileri, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanları çok iyi bilir. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ İnkar edenlere gelince, hesap günü onların ne malları ne de evlatları Allah'a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada ebedi olarak kalırlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا Onların bu dünya hayatında gösteriş yapmak için infak ettikleri şeylerin durumu, nefislerine zulmeden bir kavmin ekinlerini vurup da mahveden, kavurucu bir rüzgarın durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar, kendilerine gelen rasulleri ve Allah'ın ayetlerini inkar ederek kendi nefislerine zulmettiler. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Ey iman ettiğini iddia edenler! Kendinizden başkalarını sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri durmazlar, hep zahmet ve meşakkat çekmenizi isterler. Doğrusu onların size olan kin ve düşmanlıkları, sizin aleyhinize söyledikleri sözlerle ağızlardan taşmaktadır. Göğüslerinde sakladıkları kin ve düşmanlıkları ise daha büyüktür. Eğer aklınızı kullanan kimseler iseniz, doğrusu biz size ayetlerimizi iyice açıkladık. Ya من دونكم لا İşte siz öyle kimselersiniz ki onları seversiniz. Çünkü siz bütün kitaplara ve Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Fakat onlar kendi kitaplarına dahi iman etmedikleri için sizi sevmezler. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman, biz de sizin gibi Allah'a iman ettik derler. Ama kendi başlarına kaldıklarında, size olan kinlerinden dolayı öfkeyle parmaklarını ısırırlar. De ki, öfkenizden kahrolup ölün. Muhakkak ki Allah, göğüslerin içinde gizli olanı dahi en ince ayrıntısına kadar bilendir. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ Eğer size bir iyilik dokunsa, bu onları tasalandırır. Başınıza bir kötülük gelse, buna da sevinirler. Buna rağmen, eğer siz sabreder ve takva sahibi olursanız, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışırsanız, onların hileleri size hiçbir zarar veremez. Çünkü Allah, onların yaptıklarını ilim ve kudretiyle tamamen kuşatmıştır. Resulüm, hani sen müminleri Uhud'da savaş için uygun mevzilere yerleştirmek üzere sabah erken ailenden ve evinden ayrılmıştın. Allah Semi'dir, Alim'dir. Her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. O zaman İçinizden iki bölük korkuya kapılarak bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların velisi, dostu ve yardımcısı idi. O halde müminler ancak Allah'a güvenip tevekkül etsinler. Andolsun sizler güçsüz olduğunuz halde Allah Bedir'de de size yardım etmişti. Öyleyse Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ki ona şükretmiş olasınız. Hani Bedir'de sen müminlere şöyle diyordun. Rabbinizin size gökten indirilen 3000 melekle yardım etmesi size yetmez mi? Evet, eğer siz sabreder ve takva sahibi olursanız, ona karşı kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışırsanız, onlar hemen şu anda üzerinize gelseler dahi Rabbiniz öncekinden daha fazla olarak nişanlı 5000 melekle size yardım eder. Bana! Allah size meleklerini göndererek yaptığı bu yardımı sadece müjde olsun ve onunla kalbiniz mutmain olsun diye yaptı. Yoksa yardım ancak aziz, hakim, bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olan Allah tarafındandır. Allah bunu, kafirlerden bir kısmının ardını kesmek, kökünü kurutmak veya perişan ederek harap olmuş bir halde dönüp gitsinler diye böyle yaptı. Resulüm, bu işte senin yapacağın bir şey yoktur. Onlar tövbe ederlerse Allah ya onların tövbelerini kabul eder veya küfürlerinde ısrar ederlerse onlara azap eder. Çünkü onlar kendi nefsine zulmeden zalimlerdir. إنهم ظالمون Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey Allah'ındır. O, dilediği kimseyi rahmetinden dolayı mağfiret eder, dilediği kimseye de hak ettiği için azap eder. Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ Ey iman ettiğini iddia edenler! Kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Ki felaha, kurtuluş ve saadete eresiniz. Ve kafirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden sakının. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Allah'a ve Resulüne de itaat edin ki rahmete eresiniz. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Rabbinizden bir mağfiret olarak, genişliği gökler ve yer kadar olan muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için hazırlanmış cennete koşun. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Onlar ki bollukta da, darlıkta da, mallarını Allah yolunda infak ederler, kızdıkları zaman öfkelerini yutarlar ve kendilerine kötülük yapan insanları affederler. Allah, muhsinleri, güzellik yapıp güzel olanları sever. Yine onlar ki bir aşırılık, kötülük yaptıklarında ya da nefislerine zulmettiklerinde Allah'ı zikredip hatırlayarak günahlarından dolayı hemen Rablerinden mağfiret dilerler. Zaten Allah'tan başka günahları kim mağfiret edebilir? Bir de onlar yaptıkları yanlışlar üzerinde bile bile ısrar etmezler. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوا İşte onların mükafatı, Rablerinden bir mağfiret ve içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Allah yolunda çalışanların mükafatı ne güzeldir. Gerçek şu ki sizden önce helak olan nice kavimler için ilahi sünnetler gelip geçmiştir. Öyleyse yeryüzünde dolaşın da ayetlerimizi ve rasullerimizi yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. Bu, Kur'an, insanlar için bir açıklamadır, takva sahipleri, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar içinse bir hidayet ve bir nasihattir. Öyleyse ey iman ettiğini iddia edenler, gevşeklik göstermeyin ve üzüntüye kapılmayın. Eğer Allah'a ve O'nun Resulüne gerçekten iman etmiş kimseler iseniz, üstün gelecek olan mutlaka sizlersiniz. صدق الله العظيم.